بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فتير درس كي دا شهدان ومتعلق أحكام بيان شيو بعض المسائل هل تذكر شيو نو وصف دي درس كي نور مسائل بيانو نو بلا مسألة دادا چه دا مجاهد لپارا پا داسي زي حملك وال چه غالب گماني حلاكتي نو دا سه حکم لري، یعنی غالب ګمان دی چې ځکه په دې زمانه حمله وکم نو شهید کیږم، یا مطلب یو ځای کې محاصره شه. غالب ګمان دی چې که زه دلته مقاومت کوم نو شهید کیږم، یا یو ځای باندې مثال د کافرانو یو اجتماع ته ورځي، یو ځای باندې حمله کوي انغماسي کوي، غالب ګمان دی چې په دې کې زه شهید کیږم، نو دا څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې په داسې ځای باندې د مجاهد حمله کول چې د حرکت خطرې پکې وي دو حالتونه لري. اول حالت دا دی چې په داسې ځای باندې حمله کولو کې د مسلمانانو مصلحت او فایده وي، او دښمن ته د نقصان رسیدلو امکان وي، نو بیا جایز ده. مسلمانانو پیدا وي پکې، مثال که ته مقاومت ونه کړې نو کیدای شي ونیول شي، تانه ډېر رازونه د مسلمانانو دا افشا شي، ژوندی دې ونیسي، ستا په وجه باندې نورو مسلمانانو ته نقصان ورسیږي، نظم ته چې دی نقصان ورسیږي. نو مصلحت په دې کې دی چې ته شهید شي، مصلحت د نفس چې دی دا وروسته کا په مصلحت د دین باندې، مصلحت د دین د مخکې کا، بس د دین مصلحت دا دی چې ته په دې کې چې شي شهید شي او د دښمنانو لاسته ورنه شي. دا کار جایز دی، بلکې دا غوره کار دی. دلیل پیدا دی، دا انس بن مالک نه نقل لی چې نبی علیه السلام وی افرد یوم احد فی سبعه من الانصار، د جنگ احد په ورځ باندې دوو انصارو سره ځان نه پاتش، ورجلین من قریش او دو سره قریشی صحابه کرام، فلما رهقوه قال، کله چې دا مشرکان په نبی علیه السلام د سرال نو نبی علیه السلام فرمایل، من يردهم عنا وله الجنه، سوک به دغه مشرکان د موږ نه دفع کی چې الله تعالی هغې ته په بدل کې جنت ورکړي. یا داسې وفرمایل چې دا به زما په جنت کې ملګری ما سره بوي. نو فتقدم رجل من الانصار، یو انصاري صحابي را مخکې شو، فقاتل حتى قتل، جنګ یې وکړ تر دې چې دا شهید شو. ثم راهقوه ايضا، بیا ورته دا مشرکان رانږدې شول نبی علیه السلام ته، بیا یې وفرمایل، من يردهم عنا وله الجنه، څوک به دا مشرکان د موږ نه دفع کړي چې هغې ته الله تعالی جنت ورکړي، او هو رفیقي فی الجنه، یا یې داسې وفرمایل چې هغه به زما په جنت کې ملګری. فتقدم رجل من الانصار، نو یو انصاري صحابي چې دی دا وړاندې شو، نو فقاتل حتی قتل، جنګ یې وکړ تر دې چې دا شهید شي. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعه، نو همیشه دغه طریقه شروع و تر دې چې واړه صحابه کرام ده شهیدان شول. د حدیث نه د استدلال طریقه دا ده چې په دې حدیث کې یو یو کس مقابله کړی ده د داسې ډلې سره چې هلاکت یې یقیني دی، مګر به هم جایز شوی ده، ځکه د مسلمانانو مصلحت پکې دی چې مخنیوی د دښمنانو د مسلمانانو څخه په دې سره کیږي. او د صحابه کرامو زیات واقعات په دې باب کې شته چې د مرګ خطر به یقیني وه، خو د دښمن مقابل کې به وتل. نو دیزه پورې خدا خبره ثابت شوله چې په داسې ځای باندې حمله کول، انغماسي برید کول چې د مسلمانانو مصلحت پکې پیدا کړي، نو دا جایز ده، بلکې غوره ده، افضله ده. دویم حالت دا دی، کله چې په داسې ځای باندې حمله کولو کې د مسلمانانو لپاره کوم مصلحت نه وي او دښمن ته هم د نقصان رسیدلو امکان نه وي، نو په دې حالت کې داسې حمله کول چې د مجاهدینو هلاکت پکې په غالب ګمان سره وي دا جایز نه ده. له وجې د عموم د دې آیت نه چې الله تعالی فرمایي ولا تقتلوا انفسکم تاسو خپل ځانونه مه وژنئ، دا آیت په دلیل دی د عموم ورته شامل دی چې بیا په داسې ځای باندې حمله نه کوي، ځکه چې د مسلمانانو په ادب کې نشته دی نو ولې داسې وکار. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې وایي واما قوله اريد ان اقتل نفسي في الله فهذا كلام مجمل، فانه اذا فعل ما امره الله به فافضى ذلك على قتل نفسه فهذا محسن في ذلك، مثل ان يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعه للمسلمين وقد اعتقد انه يقتل فهذا حسن. اغوي او هرچ دا خبرك ولي چې زغواړم د الله په لار کې ځان شهید کړم ان رماسي وکړم وي، نو دا یو اجمالی خبره ده، ځکه چې کله دا مجاهد هغه کار وکړي په کوم چې الله ورته امر کړی دی چې دا بیا سبب وګرځي د ده د قتل، نو دا په دې کار کې نیکي کوونکی دی. مثلا چې یوازې د دښمن په سب حمله وکړي، داسې حمله چې په هغې کې مسلمانانو ته پیدی او د مجاهد دا عقیده چې پکې وژل کیږي به، نو دا یې ښه کار دی. بله مسله دا ده چې فدایي او استشهادي عملیات دا څه حکم لري، نو د دې وضاحت دا دی چې د اوسني دور د علماو صحیح قول دا دی چې فدایي عملیات جایز دي. په دې معنی دلایل دا دی. اول دلیل الله تعالی فرمای ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقينا الله تعالی اخستی د مؤمنانو نفسونه او مالونه دي چې په بدله کې به ورته جنت ورکوي، جنگ به کوي دوی په لاره د الله کې، پس وژنې به دوی کافرانو لره او دوی به هم وژل کیږي. د دې آیات یو قرات چې د الدوري رحمه الله نه نقل دی هغه کې داسې دي فیقتلون ویقتلون، داسې الفاظ پکې راغلي. فیقتلون معنی دوی به وژل کیږي، ويقتلون او كافران بهم وجني قتل لنفس بديك تشهد مخ كده وقتل لغير باندي مقتل لنفس قتل لمجاهد دا مخ كده قتل له كافر باندي بدي قراتك ودا دليل شو بدي خبرك شي استشهادي عمليات جائز دي. امام ابن كثير رحمه الله وي حمله الاكثرون على انها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، اكثر علماء ويددي اياتنا دا مراد اخسته چې دا آیات د هر مجاهد باره کې دی چې د الله په لار کې جهاد کوي، چې د هغې به همدغه طریقه یي. بل دلیل هغه قصه د عبدالله ابن ثامر هلک ده چې ظالم بادشاه ته یې د خپل مرګ طریقه ښودلې وه چې په هغه کې دي فقال للملک انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ويدغى لك بعد شاتويل چه تما نشو وجل ترده چه تهغا كارو كري چه زدر تبري أمركم بعد شاور تويل هغا سدي مهركور تويل چه خلق با يوم ميدان كرا جمع كري او ما به د کجوري په تنې پورې وتړې، بیا به زما د کڅوړې نه یو غشی راوباسي، نو دغه غشی به د لیندې په پټاق کې بیا کېږدي او بیا به ووایي چې خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې د دې هلک رب دی ویشتل کوم، نو بیا به ما په غشی سره ولیږي، نو که تا دا کار وکړو ما به قتل کړې. د دې واقعې نه د استدلال طریقه دا ده چې دغه مجاهد هلک خپل ځان هلاکت ته مخکې کړی دی او په خپله د خپل قتل سبب ګرځېدلی، دا د پاره د مصلحت د مسلمانانو، ځکه چې دوی دغه هلک نشو قتلولی بلکې په هغه طریقه یې قتل کو کومه چې ورته همدې ماشوم وښودله، نو د خپل قتل سبب خپله وګرځېده. خو په باب د جهاد کې دغه قسم قتل ماب دی، نو د دې هلک په شان یو فدایي او استشهادي مجاهد هم دی چې خپله د قتل سبب ګرځي د فاره د مصلحت د جهاد او د مجاهدینو. خو دا استشهادي او فدايي عملیاتو لپاره یو څو ضروري شرطونه دي باید چې مجاهدین د دې نه خبري. اول شرط دا دی چې په نیت کې به اخلاص وي، نور اغراض له وجې به استشهادی یا فدایی نه کوي، بلکې یوازې د الله رضا دپاره به یې کوي، او د الله رضا وفي باعث دی حتی به یې رسولی چې دا خپل ځان پسې بم وتړي او د کافرو په اجتماع کې په غونډه کې استشهادي وکړي او یا انعماسي وکړي. او دویم شرط دا دی چې دښمن ته به د پوره نقصان اړولو امکان وي، دا امکان به وي چې کیدای شي دلته دښمنانو ته نقصان ورسیږي. نو دغه دوه شرطونه ولې ضرور دي؟ او څوک چې استشهادي عملیاتو ته انتحاري وای چې دا انتحاري ده، نو دا خطا شوی دی، ځکه د انتحاري تعریف امام قرطبي رحمه الله داسې کړی دی، هغه وایي: هو ان یقتل الرجل نفسه بقصد منه في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال في حال ضجر أو غضب. وانتحاري ديتوي جيو صريخ بلزان ووجني لوجد إرادي دنا في حرص الدنيا أو في طلب مالكي، ودي طريقة جيزان هلاكت مخكي كوي جتباشي، أو دي احتمال همشتده جويلشي جدا كار في حالات دغم يغسكي كي. نو دغا تعريب هس كلا استشهادي تنشامليكي، بلکې استشهادی خو خپل عزتمن نفس الله په لاره کې قرباني کوي. لکه امام ابن القیم رحم الله وای: مهر المحبه بذل النفس والمال لمالكها الذي اشتراهما من المؤمنين، فمال الجبان المعرض المفلس وصوم هذه السلعه. به بدله د محبت دا چې خپل نفس او مال د خپل هغه مالک په لاره کې خرج کول چې دغه دواړه د مؤمنانو نه اخستی دي، نو بزله او مفلس او اعراض کوونکی انسان چیرته دا سودا کولی شي؟ نو حاصل د دې وضاحت دا شو چې استشهادي یو جایز عمل دی او ډیر اوچت عمل دی، پاک نفسونه او پاک مؤمنان چې دا عمل کولی شي. هر مفلس، هر معرض او هر هغه څوک چې د ژوند سره محبت لري او د دنیا سره محبت لري، د خواهشاتو ښکار شوی، د شهواتو ښکار شوی، هغه هیڅکله دا کار نشي کولی، او د هغې ذهن دې ته نه رسیږي چې دا کار څنګه یو څوک وکړي، نو ځکه به اعتراضونه کوي. خو هر چې مؤمنان دي، نو هغوی معنی د الله تعالی دین ګران دی او د الله تعالی دین ورته د خپل ځان نه قیمتي دی، نو هغوی په داسې ځای کې به استشهادي کوي د الله دپاره، دا خپل ځان چې دی په الله تعالی باندې خرڅ کوي، او جنت چې دی دا ته اخلي، د الله تعالی رضا پرې اخلي، خپل ځان په الله باندې توانوي. دا د مؤمنانو طریقه ده. نو څوک چې په استشهادي عملیاتو پسې خبرې کوي، دا منافقان دي. د کافرانو اړوکي دغشان شیندل پکار دي، دا خپل اړوکي او خپله وینه د هغوی لپاره یو زهر وګرځوه، او د الله تعالی دښمنان پرې مردار کوه. او آخري مسله په دې عنوان کې هغه دا ده چې د مجاهد لپاره وصیت کول مخکې د وتلو نه غزا ته څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې مجاهد لپاره هم د عامو مسلمانانو په شان وصیت کول لازم دي، کله چې ورباندې قرضونه او یا ورسره د مسلمانانو امانتونه ایښي. دلیل پیدا دی عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبه عنده، رواه البخاری. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل لي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ندی په کار د یو مسلمان سړي لپاره چې هغه په یو شکی وصیت کول غواړي او په دې حال کې په دوه شپې تیر شي، مګر وصیت به ورسره لیکلی ایښی دی. نو وصیت د مجاهد لپاره په کار دی، د هر مسلمان لپاره وصیت په کار دی چې د چا حق ورسره پاتې باید چې دغې باره کې وصیت وکړي، د چا امانت یې بل شی. نو مخکې دې نه چې دا غزا ته وځي، هجرت او جهاد وکړي، باید چې وصیت وکړي. په هر حال کې مجاهد ته وصیت لازم دی چې دا وکړي، او عام مسلمانانو باندې لازم دی چې وصیت وکړي، ځکه د مرګ پته نه لګي، د مسلمان حق چې ادا نه ماف کیږي. نو په نفلي صدقاتو کې ورته وصیت مستحب دی، که بیا مثال د چا امانت سره نه ایښې او مال الله تعالی ورکړی، نو نفلي صدقاتو کې وصیت ورته مستحب دی چې ویکي، خو د درېمې حصې نه به زیاتوالی پکې نه کوي. درېمې حصې مطلب داسې نه چې ووایي چې زما نمایي مال چې دی بس چاته ورکوي، یا چې دی زما ټول مال ورکوي. د درېمې حصې نه زیات وصیت به نه کوي، څلورمه حصه که او پنځمه یې که او اخري درېمه حصه. نو دغه وصیت ورته جایز دی. په دې بیان سره زمونږ دغه د فقه الجهاد موضوع سر ته ورسېدله. الله دې وکړي چې په دې سره مجاهدینو ته، مؤمنانو موحدینو ته پیدا حاصل شي، او الله تعالی دې مونږ ته په دې د عمل توفیق راکړي، او ټولو اورېدونکو مؤمنانو مسلمانانو ته دې په دې د عمل توفیق ورکړي. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.